trzeci rozdział, pierwsze dwa wiersze. Izajasz 43. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Jest to słowo obietnicy dla Izraela, ale tak jest z całym Słowem Bożym, że możemy też je brać dla siebie i zastosować. I Bóg także to w naszym życiu realizuje na swój sposób. Dzisiaj nic historycznego nie chciałbym na ten temat mówić, ale odnieść to do nas, dla nas. Ktoś policzył, że w Biblii jest 356 razy zdanie nie bój się. To, które tutaj czytamy. O czym to świadczy? Po pierwsze, my jako ludzie często się boimy i nie wiemy, co zrobić, albo czujemy się bezradni. Z drugiej strony, to jest Bóg, który mówi, nie bój się, a więc On pierwsze dodaje nam otuchy, ale nie tylko to. On też zapewnia, że będzie z nami razem, że będzie nas przeprowadzać przez ten czas i przez te wydarzenia. A więc Słowo Boże daje nam zapewnienie, że nasze życie nie powinno być pełne trwogi, lęku, jakkolwiek jesteśmy ludźmi, bo Bóg dał nam ducha mocy, a nie ducha bojaźni. A więc w Duchu Świętym możemy iść naprzód. Dalej czytamy, bo Cię wykupiłem. O tym można by na różne sposoby mówić, ale przypomnijmy sobie tę z Ewangelii Mateusza przypowieść o tym handlarzu pereł, który kiedy znalazł tę jedną szczególnie cenną czy piękną, to sprzedał wszystko, żeby ją kupić. Mimo że czytałem to tak wiele razy, to tak sobie pomyślałem, taki na przykład jubiler, który miałby duży sklep, sprzedaje wszystkie te cenne, mniej czy bardziej przedmioty, dlatego że znalazł coś jedynego, szczególnego, co ma szczególną wartość. To jest w życiu, nie wiem, czy to się zdarza. Albo wyobraźmy sobie biznesmena, który zastawia całą swoją firmę, a może ją sprzedaje, po to, żeby kupić jedną rzecz, która jest szczególnie ważna. To również, biorąc pod uwagę logikę prowadzenia interesu, wydaje się zupełnie nierozsądne. Ale tak stało się ze zbawieniem, że ten handlarz sprzedał wszystko, co miał, żeby kupić. Taki nasz Pan, można powiedzieć, postawił na szali wszystko, kim był, po to, żeby nas kupić. Jest to ciekawe, bo diament wykopuje się z ziemi. Inne cenne rzeczy są jakimś wytworem ludzkiej zdolności. Natomiast perła, wiemy, że powstaje w głębinie morskiej, w żywym organizmie, czyli w małżu, czy w małży. I jest to skutek podrażniania jej przez ziarenko piasku. Ona tworzy taką masę, która dookoła to ziarenko otacza. I to jest długotrwały proces cierpienia. Dlatego stworzonka. Potem poławiacze pereł to wyławiają. No i jest okaz. Im więcej, im dłużej to trwało, im większe było cierpienie, tym jest okazalsze. To nam też mówi coś na temat tego, co to znaczy wykupiłem Cię. I teraz czytamy, moim jesteś. My śpiewamy w jednej pieśni, ja jestem Jego, a On jest mym. Więc tutaj Właśnie to jest to zdanie, ja jestem Jego. A więc On mówi, moim jesteś. Jeśli my daliśmy życie naszym dzieciom, daliśmy im imiona, wychowaliśmy nasze dzieci, modlimy się za nie, więc są dla nas szczególnie cenne. Jeśli Bóg dał swego Syna za nas, który też Syn teraz wstawia się za nami, dał nam miano dzieci Bożych, dzięki Niemu narodziliśmy się na nowo, jesteśmy szczególnie cenni dla Niego. I też zauważyłem, że wiele razy w Biblii jest takie słowo, że do Niego należymy. To w liście do Rzymian 3 razy jest, w 7 rozdziale jest o tym, że należymy do innego, czyli do Niego, do Chrystusa, który powstał z martwych. Też i w 14 rozdziale czytamy, pańscy jesteśmy, ale też jest, że czy stoi, czy Pana, czy pada, do Pana swego należy. Ten sługa, czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Także w liście do Koryntian jest, nie należycie do siebie samych, a więc mamy to wiele razy potwierdzone, należymy do Niego, czyli jesteśmy Jego własnością. I dlatego Bóg tutaj mówi, moim jesteś. Z tego oczywiście wynika wszystko. Jeśli ja należę do Niego, więc jestem Mu, powinienem być w 100% poddany, czy podporządkowany, szukający tego, co jest Jego. Dalej mamy ten wiersz zapewniający o Bożej obecności w czasie różnych doświadczeń. Tutaj mamy wody, co nam może wskazywać na głębokość tej wody. I też mamy rzeki, to mówi o nurcie. Żydzi przeszli przez i głęboką wodę, czyli przez Morze Czerwone, chociaż to była tylko taka odnoga tego Morza Czerwonego. Jak można sądzić, to taka zatoka, która Suezka, która dzisiaj po prostu jest takim przesmykiem pomiędzy Morzem Śródziemnym a Oceanem Indyjskim. Słynny kanał Suezki to właśnie jest przez ten odcinek Morza Czerwonego. I Izrael przeszedł suchą nogą, nie po błocie, suchą nogą przez ten właśnie kawałek morza. Jak również i wiemy, że Jordan się zatrzymał i oni przeszli do ziemi obiecanej. A więc ewidentnie były takie zdarzenia w Izraelu. Dla nas to mówi, woda ogólnie mówi o lęku, o zagrożeniu. I to chciałem też podać przykład Psalmu 69, który często czytamy, wspominając cierpienia Pana. Psalm 69, 2 wiersz. Wybaw mnie Boże, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. To jest opis człowieka zatrwożonego, który ma wielkie cierpienie w sercu. A więc i my w naszym życiu takie rzeczy przechodzimy. Głębokie wody. Sprawy, które nas przerastają, które powodują, że czujemy niepewność, albo też nie wiemy, co zrobić. Z drugiej strony mamy te nurt rzeki, który jakby na nas napiera. To jest może jakaś presja, coś, co, na co znowu byśmy powiedzieli, nie mamy siły. Ale tutaj jest powiedziane, będę z Tobą. Także gdy rzeki będą na Ciebie, będziesz przechodzić, to ten nurt Cię nie porwie i nie zaleją Cię. To jest obietnica nie tego, że te rzeczy nas nie spotkają. Nie mamy takiej obietnicy, że to nas nie spotka. Natomiast, że kiedy nas spotka, to Bóg nas przeprowadzi. kiedyś, kiedy jeździliśmy na zgromadzenie często z dziećmi, to zawsze się modliliśmy przed wyjazdem. Kiedyś, nie pamiętam już kto zapytał, to znaczy, że ci, co, no, ci niewierzący to mają wypadki, a my nie, bo my się modlimy. To jednak sam się nad tym zastanowiłem, że jednak tak nie jest. Myśmy mieli 5 wypadków w naszym życiu samochodowych. To jednak nie jest tak, że kiedy się modlimy, to na pewno nic się nie wydarzy. Jednak wydarza się, tym niemniej zawsze jest to, daje się zauważyć rękę Boga. To znaczy czasem jest tak, że Bóg już wcześniej coś tak przygotuje, czy pokieruje wydarzeniami, że ta sprawa jak gdyby wcześniej już jest, można powiedzieć tak, przygotowana. Czasem jest tak, że w danym momencie da wyjście, a czasem, że po pewnym czasie widać, że Bóg w jakiś sposób tę sprawę później załagodzi. Nie zawsze jest to identycznie tak samo. Ale prawdą jest, że Bóg przeprowadza nas przez wody. Apostoł Paweł mówi, że kiedy był sądzony przed sądem cesarskim, nikogo przy nim nie było. Ale mówi, Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Tak tutaj czytamy, będę z Tobą. Jest też taka prawda, że to, co nas spotyka, pokazuje też i nasze słabości. To, nad czym powinniśmy pracować, też o co się modlić. Kiedy, nie wiem, dach jest w słabym stanie i pada deszcz, to widać, gdzie cieknie. Tak jest też i z doświadczeniami w naszym życiu. One pokazują, gdzie są braki. Gdzie jestem słaby. I drugie zdanie mówi, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Ten ogień to są cierpienia, próby, ostatecznie także śmierć. I to jedno zdanie chciałbym przeczytać, szczególnie mi bliskie, z pierwszego listu Piotra. Pierwszy rozdział. 6 wiersz. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tu są dwie rzeczy. Mamy cieszyć się zbawieniem, czy konkretnie nawet i pochwyceniem. Mimo tego, że teraz, po pierwsze, na krótko, a po drugie, gdy trzeba, bywamy zasmuceni. Czyli jest to na naszą miarę krótko, po drugie jest to konieczne. Smutki w naszym życiu, wiemy to z praktyki, zwracają nas do Boga. Jest wiele ciemnych dni. Tak jak to śpiewaliśmy wśród jasnych dni, wśród nocnych trwóg Pan nas prowadził. A więc jest wiele ciemnych dni, które też Bóg zsyła, nie przypadkiem. Ale ostatecznie to jest dla naszego dobra. I tu czytamy, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Płomień nie spali cię. Mamy konkretny przykład tych trzech przyjaciół Daniela, którzy wrzuceni do pieca ognistego nie spalili się. Był to cud. Z drugiej strony wiemy, że wielu prawdziwie wierzących ludzi zostało spalonych w poprzednich wiekach. A więc to nie jest tak, że człowiek polegający na Bogu nigdy tego nie doświadczy. Ale możemy doświadczyć różnych innych, codziennych prób, które też będą nas palić, te doświadczenia. Jak to Jakub pisze, ogień, który służy doświadczeniu waszemu, to jest pierwszy rozdział, tego nie widzę, tylko o tych próbach. Chodzi mi o ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Może ktoś gdzieś to szybciej znajdzie. Przypomina mi się pewien brat, który usłyszał wyrok śmierci, czyli że miał raka. Ale nie poddawał się temu, mam na myśli rezygnację, nie poddawał się tej rezygnacji aż do końca i napisał coś w rodzaju takiego manifestu, jakby to określić, przeciwko tej chorobie. Tam były takie zdania w rodzaju: rak pożera ciało, ale nie może zabrać mi życia wiecznego. Nie może odebrać mi nadziei. Nie może zagasić Ducha Świętego. Nie może zniweczyć przyjaźni. Nie zabiera mi żadnej obietnicy Słowa Bożego. I tam jeszcze było parę rzeczy wymienionych. Czyli rak tak naprawdę nie może nic, jeśli chodzi o tę najważniejszą sprawę naszego życia, jeśli chodzi o nasze życie z Bogiem, nic nie może nam zabrać. Tak naprawdę to klęską nie jest rak, tylko rozpacz, którą człowiek może popaść. A więc jeśli przechodzimy przez ogień, to czytamy: płomień nie spali cię. To znaczy, że Bóg też i miarę tego ognia, czy też tego doświadczenia również dostosowuje do wiary, jaką posiadamy, czy na jaką możemy mieć. I też na miarę tego skutku, który może wywołać w nas. To wie każdy, czy piekarz, czy gospodyni, czy jakiś fachowiec, który używa ognia, że trzeba go w odpowiednim czasie używać, czy temperaturze, bo inaczej to się zniszczy, co robimy. A więc Bóg także nie używa ognia w nadmiarze wobec nas. To był 1 Piotra 4,12. Dziękuję bardzo. No właśnie, to jest to słowo. 1 Piotra 4,12. Na myśli nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. A więc jeśli mamy przed sobą nowy rok, jeśli Pan nam pozwoli, to możemy mieć to na myśli, że nawet jeśli będziemy przechodzić przez wodę i przez ogień, to Bóg będzie przechodzić razem z nami i że głębokość tej wody, to natężenie tego nurtu, jak również i temperaturę ognia, on ma zawsze pod kontrolą. Jesteśmy w Piotra, to jeszcze 3,6. Tutaj jest pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, szósty wiersz. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. I tutaj środek pomiędzy tymi dwoma wierszami odnosi się do tego naszego tematu, czyli jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć, podobnie wy, mężowie. Właśnie diabeł na nas nic nie ma, tylko strach. I tylko tego może użyć. I strach to jest bardzo bliski w powiązaniu z kłamstwem. Czyli jeżeli, tak jak mamy pierwszy grzech w raju, w Edenie, to widzieliśmy, że diabeł tam powiedział Ewie, czy rzeczywiście Bóg powiedział i później poddał wątpliwość po prostu to, że obietnice Boże są taki amen. I tak zawsze to działa, że jeśli grzech jest celem diabła, żeby nas w niego wprowadzić, to bardzo często narzędziem do tego jest strach oparty na jego kłamstwie. Czyli nie możesz zaufać w tej sytuacji Bogu, bo spotka cię coś gorszego. A bardzo często właśnie jest to powiązane z tym, że nie chcemy czegoś z tego świata stracić. I wtedy już są szeroko drzwi otwarte do tego, żeby za tym kłamstwem pójść. I ten przykład tutaj z mężczyzną i z kobietą, 6 i 7 w życiu rodzinnym, właśnie to pokazuje. Bardzo dużo jest składników takich, gdzie na co dzień nie chcemy być jacyś zbyt radykalni w posłuszeństwie słowu, bo co będzie jak? I zaczynają się lęki, strachy, kłamstwa diabła. I przecież tak naprawdę prawdą jest, że ani jeden wróbel nie spada na ziemię bez dekretu Boga. Ani jeden wróbel, a my jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. I On ma o nas staranie. Z punktu widzenia ludzkiego to wszystko wisi na cienkiej nici. Co chwila widzimy, że są pogrzeby osób, które się rozpychały jak cedr, były w kwiecie siły wieku, siły biznesowej, siły wpływów różnych. I okazuje się, że Bóg jednym dekretem ich odwołuje. Ale to odwołuje Bóg, a nie szatan. I mamy między innymi w Mateusza 10:28 podobne pouczenie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Ten, który może zatracić duszę, to jest Bóg. I tu nie ma mowy o tym, że życie duszy jest naruszone. Jedynie ciało może być uszkodzone przez różne czynniki. My natomiast jesteśmy duchem, duszą i ciałem. I nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mógł nam zaszkodzić, jeżeli Bóg do tego nie dopuści. Grzesiek wspomniał o Sarze. Chciałbym nawiązać do tego. To też jest ważna rzecz w naszym życiu. 16 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej mówi nam słowo. Piąty wiersz. Wtedy rzekła Sara do Abrama, Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien. Myślę, że tutaj to słowo, które było czytane, że nazywała go Panem, zmieniło się w jej życiu. I najpierw jednak w jakiś sposób obwiniała Abrama, ale myślę, że tutaj akurat nie możemy powiedzieć tylko tego o niewiastach, że są w stosunku co do mężów i obwiniają ich o jakąś, może powiedzieć, niepowodzenie w ich życiu. Ale w różnych sytuacjach są różne sytuacje, że wierząci nawzajem się obwiniają, że raczej nie cierpimy krzywdy, tylko chcemy właśnie zrzucić problem na kogoś drugiego i powiedzieć, że po prostu, że ktoś jest tutaj w tej sytuacji winien. I dlatego chcielibyśmy też wziąć na siebie to, tak jak to zrobił Pan Jezus w drugim liście, w drugim rozdziale listu do Filipian, że właśnie przyjął ten postać sługi. I zresztą Pan Jezus wielokrotnie powiedział nam, abyśmy wyparli się samego siebie i przyjęli postać sługi. Albo też wyparli się samego siebie i wzięli krzyż na siebie i szli za Nim. I to jest właśnie Jego cel, abyśmy właśnie nie w żaden sposób nie powiedzieli o drugim współmałżonku albo o drugim człowieku w naszej rodzinie, w naszym domu, czy kimkolwiek, czy bracie, czy siostrze w rodzinie, czy w zgromadzeniu, że krzywdy mojej tyś winien. Nie trwożę się.